سان دی چی دینی سی سوا دا اللہ نا گردی سوا دا اللہ نا شریکان محبت ساتی آغی سرا پشاند محبت ساتلو دا اللہ پاک سرا سنگا چی مومن دا اللہ سرا محبت ساتی او دا محبت دا وجن آغت سجدہ کئی ندیم آغی تا سجدہ کئی او هغه کسان چې ایمان راوړی دی ډیر سختی په محبت کې د الله سره او کوی نه هغه کسان چې ظلم یې کړیو اذ په هغه وخت کې چې وبو ویني دی عذاب لرا یعنی په هغه وخت کې چې دی وبو ویني عذاب لرا څه شی ویني ان القوه لله جميعا چې قوت الله د پاره دی ټول نو دی و شرک نه وکړي جزاء مقدره ده لما لم اتخذوا من دون الله اندادا وان الله شديد العذاب او دی پوښوي په دې خبره چې الله عذاب سخت دی نو دی به شرک نه وکړي جزاء مقدره ده په هغه وخت کې چې بیزار بشي هغه کسان چې تابیش هغه کسان چې تابیداری شوي وا مشران دا هغه کسانو نه چې دوی تابیداری کړي وا کشران او با بینی دی عذاب دا اللہ پاک لرا او بچلیگی دا دینا الاسباب طول تعلقات دا پیرے او دا مریدے دا استاغے او دا شاگردے او دا لیڈر او دا ورکر او دا پلار او دا زوی حال تا بدا رشتی نا پکاری کدا نسب رشتی وی کدا وطن رشتی وی کدا علاقی رشتی وی دا زمان دا کلی دے دا زما د نسب ده دا زما د قبیلې ده دا زما د پارټۍ ده دا زما د ډلې ده دا زما د لیډر ده او زه کارکونم دا زما پیر ده او زه مریدم دا استاد ده او زه شاګردم دا ټول تعلقات به ختم شي البته یو تعلق به نه ختمي هغه تعلق دا چې چا د نیکانو سره تعلق ټول دوستان په قیامت کې بده یو بل دشمنان شي سوا د پرهیزګارونه په بل آیت کې الله فرمایي سوا د پرهیزګارونه نو پرهیزګاران مؤمنان متقیان دریب او دنیا کې هم تعلق او حالت به هم تعلق المرء مع من احبا چې چا سره محبت دي هغه سره وي خود مشرک د پاره به ټول تعلقات ختم شي کافر دا پارا با ټول تعلقات ختم شي دا مطلب ہے او آئی با حق کسان چه تابیداری کرے و متبعین با ہوئی دا دن چکم دا سرکش لیدران دی دا دی هم متبعین شتکن او دا فرعونم تابیدار موجود ہو دا نمرودم تابیدار موجود ہو دا ابو لہب و دا ابو جہلم دلا و تابدار موجودو چه متبعینی ہو دا بے نظیری تابدار ہمشتے و دا نواز شریف تابدار ہمشتے کچھ ناکار رہی نو سوک ناکار بدا سی بھی چه حد کفر تا برس دلے بھی او سوک با دا کفر نخکتا ہی آگا بیل بحث دے خو ذناکار و خلق و متبعین بوائی جلو ان لنا کرتن کاش چی ملاو شوی منگ تا یوزل تلل دنیا تا نو پس منگ بیزار شوی من هم دری مشران و خپلونا ذکر دی خو منگ تا ناکار دار خود لیو او دی فرعون نا بیزار شوی دی نمرود نا بیزار شوی دی ابو جہل ابو لہب نا بیزار شوی او دا نور کم لیدران دی او دی پڑھلا کی اما چی بیا لارے او مخیمی زندباد وی چی بیا مرداباد ہوئے ما نو کبیا مرشم نو خیر دیکھو جی اوزل ذر پدی بنی یخ کم چی زندباد پسے مرداباد ہوئے ما او دا گلونو پسے خور پی غرزو ما اپا خواما پا پدی بنی گلونو غرزو دا ارمان بکی ذکر چی پو باشی چی دی دوزخت خود دا پو جر آگلے ما دا دیر آسرم دوزخت زی خوزان خوی تباکو خوزوی مزان سر تباکو نو چی یوزل دنیا تلا رہے او ما پی لعنت ہوئے لے دی وجنہ خو رسول اللہ وئی چی دوست جوڑائی نو مخی اگورا چی دد دوستی با قیامت کی پکاری کی باو کنا او ته پرندو طریقو روانه او وټم ورکای او جلسیم درنه یا ګورینه ورته ما چې د دنیا د پاره او که هغه نه دنیا نه ملاویږي نو بیا ته بیزار شي. نواز شریف چې کله حکمرانو او دی ته درهم او دینار ملاویدل او سیم و زر ملاوی دل او مراعات ملاوی دل ندی و دا نواز شریف تصویر پسینه با ام لگا و پا بیٹک کی با ام لگا و ہر زی بے زرن کرے او چکل آقا جیل تلال او دلی تا تم حقتی شو جده حکومت خو بیا نرازی اس خو پرویز را آگلے دے اس خو سیم و زر آقا سر نیشتا سیم و زر خود پرویز سر دی کسی ملاوی گی خود نبا ملاوی گی دا آقا مولی سکولی شیوزان نشی خلاص ہو لی نو خلق ازان سر راوست اللہ دا مسلم لیگ با حاوز پانی دشپی قبضہ ہو کرلا او دا نواز شریف فوتوگان راوست اللہ او ری ورطا ورطا کو او دا خبول آدی اوچا قولو نمو خدا سکار دا چا سر نکو تصویر جوړول خاصم ناروا دی خود دی قائلوم نیمه دا باسه دا ماشومان و لوبال زمن علکانوم کئی دکه چه مولانا مودودی خوشتی نیست سیدار وطا و خیلی زمن گونی خبر خو منی دینا دکه نمانی که زمن حیثیت سپات شویده چه اوی منی خود جماعت بیا مولا ده ام مولانا مودودی خوشتی نا گیده خود دیم نیمه او نه مولانا مودودی دا کاٹ کرده در نه چه دا پا عقل که دا خبر راضی هم نا دا دا لیوان چه دا استاد دا قصر صدر کلنٹن خو غد شیطان ده او تا دا کلنٹن تصویر راو باسی او دلتا پا اور ورطا که اپا کامنوی وحی دا لوبا دا دا اسلام تعلیم نه ده دا لوبا دا اگر خو غد شیطان دے خو طریقہ خیدا ندے تا لیوانے شوئے تا اسلامی ذکر دے کنے لیش ذکرے دا طریقہ تا چاہ خولے یا دا گربچوب تصویر واخلے بخواہ با دی دا گربچوب تصویر سوزاو او چاہو پلختو بنے واخو ندا معشومان علکان خو عاجزان نپوئی گی زکر چاہ گیو لوبا کئی ندا لوبا ہوتا مدری ونجر پر اندر خوشحال شی آغی دا خود دمرا گیلہ نیستا ذکر چھے نوجوانان علاقان اکثر پر لوب خوشحالی خدا لوب بنی خو اسلامی نظام نراز دا خو یو لوب رجتا علاقان رو جوڑا کرا نا کو من طریقہ تاتا خود لے التصویر تصویر خو خیر مطلقا ناروا دے اگا خو کد خسری تصویری کد آکار تصویری اگا شلوا خود دی خو اگا تصویر دا وجہ نہ ہونش لئی کہ نا وجہ دا نفرت و سرکو نزو خدا آقا قائلوم نیما خودی خود محبت اظہار بکو ندی عاجزان بنی سریل ترس را دی دی بنی خوشحالی گونا ترس را دی چیزا سمرا ناپو دی دا نواز شریف سره خود زمانگا میں اختلاف ہو اسو مشتے خود ذکر چاہتا دا دین کار نکو ندی خود دین و دا بیدین خیال نساتی خود حکومت ختم شنو اسے تصویر سوزیو لگی آئی دا بندگان سیم و زر دی دا بندگان سیم و زر دی کل شریعت دا پارا خودی ندی دی خود آگے مر گری نو قیامت کی با بیزار شی او آئی با کہ کاش کہ وے منگ دا پارا یوزل تلل دنیا تا نو بیزار شوے وے منگ دا دینا لکسن چی دی بیزار شوی دینن من ناز منگ نا پا قیامت کے قیامت کی با دی بیزار شو دی اخفل کار کوئے منگ تا سا بزور خو کافران کری نوئے منگ وزار خودلت با نراتلی ور بانے گا او زمون تم ادا واچ دا دی پوجا بخلاسی گما دا زمان لیدر دے او دنیا ور پسی روان داو دے جوڑ زمان دا پارا پیدا ما او بل خواه بازی پیران دی او دا مریدان دا اغا پیران نو بیزا پیر سی با تویلی و چه تا دا حچل کوا چه دا زمان دا کار کوا نو زن کدن که بتا تا دا پیر رسی و دا شیطان نمدی خلاص ای دا پیر برا او رسی شیطان نمدی خلاص ای او پیران اولیاء هر سکولی شی دا مختار کل دی دی سر اختیارات وابیا نسی لگی آج چه ال تا پوشی چه پیر سے خوب اخبر روان دے دو زختا زکر چه مشرکو خود جامعه دا پرزگاره آغستی وازل کی خود شرک پروتو اس پوی سم نکاح چلاره او دی پیر سے بنی میخپی کی خوده او بیزار شویدن نکاح سیاسی لیدر وی او که مذہبی پیشوائی خود چه مشرک وی او یا مسلمانی خو گمراه او فاسق مسلمانی او طور پسی روانی نو قیامت کی بطی بیزار ای نو پسی مزا نو ولا ووٹ ور کوا او نو ولا چندہ ور کوا او نو دلا کوا ہاں دا حقید اصلاح کوشش کوا نصیت و تا کوا پا منہ کوا پا محبت کوا چی دوزخ نخلاص سنگا بچی رسول اللہ گرزیدو چی دا ابو لہب ابو جہل مسلمانان شو شپکاوی پسی نگرزی دو دوزخ دن بچ کے دو دا پارا گرزی دو اور موسیٰ علیہ السلام ہم فرعون در بات دی دا پارا نو تلے چی زلیلی کم زلیل خواہ سیم زلیلو چی ایمانی نو را اوڑے خوچ دیر دوزخ نخلاص شم دا تقریر و تا حکم دعوت حکم نصیت حکم دیر پا نرمہ حکم کہ دیشی چی امانی چی دوزخ نخلاص دا طریقہ خو کوا دا اصلاح کوشش کوا که دیر ناکار سره دی او دیر ظالم دی او دیر غټ مشرک دی او دیر بدی کری دی خو تو وسرا د طبیب پشانی علاج کوا خو مرگره که گه ما تر تو جسم شوه نی گنی قیامت یو بیزار شو دارنگی او بخی دیتا اللہ پاک عملون ددی احسرات علیهم چه افسوسونا اخفیماتیا بای پا دی بانده افسوس بکی باغی بانده چه کاش ما ددی مرگتیا نوے کرے اور نہ بوی دی وطن کی دا اور توحید بیان کو دلائل عقلیہ بیان کر دا توحید دا اس بات دا پارا اور بیا دا مشرکین دا شرک ذکریوں کو اور اوئی ویچ دا مشرکین دا شرک وجہ دا دی مشرک لیدران دی وہ پا قیامت کے بعد دی دا خپل مشرک لیدران انہا بیزار آئی مچال تا بیزارا کیے گی نا اسے بیزار سا دا مر نمخ کتنے تعلق ختم کر دا حاصل دی آیت او باقی پا انداد بنی خطا تما تقریر کرے دے بحث کرے دے دوبارہ دے آگے حاجت نشتا فلا تجعلو للہ انداد وانتم تعلمون مخی تیر شوے دے او ارتمیت انداد بیان کرے دے او ما غدل تجاری ساتا چی اگا ہم دام شرک دے چی اللہ نماز سوا بلچا تسجدہ کئے بلچا پنم منختور کئے لبلچا نغیبی مدد غارے بل چاہتا کارساد حاجت روا مشکل کشا او غیبدان مختار کل وائے دام دا اللہ سر شریک جوڑا ولنی دا سی محبت مساتا چی شریک جوڑ کے او دام شرک دے جدا اللہ دا حکم پا مقابلہ کے لاغے حکم منے دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کے لاغا قانون منے دا اللہ دا نظام پا مقابلہ کے لاغا نظام منے دا ہم شرک دے او دا بل ہم شرک دے دا دوارا مکوا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون مگر من الناس بعض خلق دی چرا شرک کئی من يتخذ من دون الله اندادا او حال دا دے چی اللہ دا پار انداد خونشتا دا تا ہما مسئلہ الہ بیان کرلا چی الہ واغی تا ہوئی چی دادا کارو نہ کئی او دادا کارو نہ ہوئی سلوک نشی گولے لیکن قمقلانو بیا اندادو جو ویزما وسر مینا دا زما او سره ډیر محبت دی نو ډیر محبت د وجنه روا کوي کې ناروا کی طور پسې روا دی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. مخ کے رد شرک کو اس شرک رسوم بیانی افعال مشرکانہ بیانی چیزان کے اوسا تھا ربط لگوم دسر دا آیتون دا مخ کے سر دیدی یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا شان نزول ازدکان فا مطلب بے پوئے گی. تفسیر کبیر کے امام رازی اور تفسیر قرطبی کے امام قرطبی ابن عباس قول نقل کرے کہ قال ابن عباس نزلت فی الذین حرموا علی انفسهم السوائب والوسائل والبحائر. قال ابن عباس نزلت في الذين حرموا على انفسهم السوائب والوسائل والبحائر. دا آیت دا اغی کسان پا بارک نازل کرے دے نازل شوے دے کہ دی پا خپلو زانونو بانے دا خپلا زانا حرام کریو و بن کریو سوائب او وسائل او بحائر سائبا او وسیلہ او بحیرہ. دا اغا حیوانات دی چی دی با دخپلو آلیہو دا پارا پزان بن کری ہو تحریم لغیر اللہ نو آغی نوے فیدہ نہ حاصل اولا ویدا ما دا لات دا پارا دا منات دا پارا دا فلانی دا پارا فلانی دا پارا خاص کرے دے نو کدری نہ فائدہ حاصل ہے نو ٹکر اب ارسی اور نقصان بہ ارسی. او اللہ کا حلال گردو جی نو دے غیر اللہ دا تعظیم دا پارا دا غیر اللہ دا خوشحال اول دا پارا دا غیر اللہ دا پارا حلال محرام وائے دا شرک دے. نو قسم نہ ہوں گی خیو قسم دار اے خلقو خرے دا اغا سیزنو نا چی بزمکا کی دی چی حلالی او پاکی زی او تابیداری مکوے دا قدمونو دا شیطان مزے دا قدمونو دا شیطان بندے بے شک دا شیطان ستاسو اخکار دشمن دے حکم کئی بے شک حکم کئی شیطان تاسو تا بسوء دا بدے دا حکم نا مراد دے وسوسا وسوسا آچائی او تعلیم ورکئی او خود نہ کئی او دا بے حیائی او دے حکم کئی تاسو تا چھ او آئے پا اللہ بانی اترے پا اللہ پورے اغا خبرہ چھ نپوئے گئے پا دلیل اب بے دلیلہ بے ثبوت اب آئے چھ اللہ دا سویلی دی دا شیطان تاسو دے تامادہ کری ہے چھ پا اللہ دروغ اترے ند پسی مزے دا شیطان دا قدمونو نمراد سے شیر خطوات شیطان ولا تتبعو خطوات شیطان دا شیطان پا قدمونو بانی مزے دے شیطان پا قدمون پسے مزائے دے شیطان پا قدم قدم مگدائے مطلب اس دے دے قدمون نسا مراد دا خو اس کی عردہ تشبیح دے حقیقتاً پا لار بنے قدم خو مراد نہ دے. اللفظ عام فی کل ما عدا الشرائع من البدع والمعاصی. بدعات مکوے گناہ مکوے بدائے مانا دا بدتم دا شیطان لار دا اگنام دا شیطان لار بدت اگنا کے فرق دا دے چی دا بدت شکل دا عبادتی او حقیقت کی عبادت نہیں او گنا چی دے شکل ہم دا نافرمانے بھی او حقیقت کی ہم نافرمانی او بدت کی ظاہری شکل دا نیکے بھی او پا حقیقت کی آگا عبادت نہیں بلکہ بدتی دا دوارا دا شیطان کار دے شیطان تا تا کل گناہ خیستا کئی او کل دتا بدعت خیستا کئی. شیطان با کل دتا دا خیستا کی چغلا ہو کا چی پیسی ہو گٹے جواری ہو کا چی پیسی ہو گٹے ڈاکہ واچا واچا پیسی ہو گٹے او سود آخلا چی پسود پیسی ہو گٹے کل بدا خیستا کئی گناہ با خیستا کئی او کل با در توائی کہ عرص شریف او کا عرص ایو تاریخ مقرر کا چھے فلانی بابا نن با عرصی نو دنیا برا روانوی نو پیسی با غرزی نو کئیو یا روپے او گردو لہم بستاخیر ڈڑا کئی نو بدعت ده نو کله به بدعت خسته کوي کله به گناه خسته کوي دواره ده شیطان لار ده ځان ته ساته هم ده بدعت نه هم ده معصیت هم ده بدعت نه هم ده معصیت اللفظ عام في كل ما عدا الشرائع من البدع والمعاصي تفسير قرطبي حافظ ابن كثير وائي فيدخل فيه كل كافر ومبتدع فيدخل فيه كل كافر ومبتدع وما خبر اوكلتكم قرطبي كريو خدد الفاظ جدا دي وہی پہ اتباع پہ قدمون دو شیطان کی ہر کافر و بدتی مراد دے کافر پس امدہ بدتی پس امدہ اگر چدا بدتی دا کفر درجے ترس دلے نومی قور پس امدہ صدانہ چی اسرے کافر چی نالے بدزان ساتے دا کفر نخکت کارون ہم سے جسرتا دوزخ ترسے او دا اللہ غضب تا دے رسے هر بدعت و معصیت شیطان لار ده دا مکو سوشلزم ده شیطان لار ده کمیونزم ده شیطان لار ده قادیانیت ده شیطان لار ده قبر پرستی ده شیطان لار ده ستارہ پرستی ده شیطان لار ده انسانی انسان جوڑ شوئے نظام ده شیطان لار ده ده پیرنگی لادین جمہوریت ده شیطان لار ده مطلق جمہوریت ناکار اشیئے نہ دے ده پیرنگی جمہوریت دا قرآن و حدیث نا آزاد جمہوریت دا دا شیطان لار دا اسلام لار نا دا پیرنگی جمہوریت پلار مزا سوشلزم پلار مزا کمیونزم پلار مزا دا منجور پلار مزا قبر پرستے پلار مزا دا چا پلار بزی دا محمد الرسول اللہ پلار دا قرآن و سنت تو پتیارے کی خونے کی تم نور بسے روانے تا سا رانا موجود دا قرآن و حدیث خوب دنیا دیدار بنے نزی خوب دنیا کا مقل ہے شوید ان تو ہم کا مقل کیے گا دا قرآن و حدیث دار بکالا بری بخلق دیر روانی اکلا بکی یوتن روانی باقی و طول دا غلار پری خی قیامت نمخ کی یو دور برازی کہ صرف یوتن و مسلمانی جاغ مرشی نے دنیا بروانی دا خوب بکالا دیری کالا بکامی دیر و کم و بسی خبرہ کئی نہ معیار دا حق کتاب اللہ و سنت رسول اللہ دن کلا با ڈیر یا کلا با کمی نو ڈیر و کم سکے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ بے شک دے حکم کئی تاسو تا دا بدے او دا بے حیائے او دا دید کہ اترے پا اللہ بنی دروغ کہ نہ پوئے گے پا دلیل داغے او سوا کچھ اوے لشی دیتا تابیش ہے داغے کتاب چھ نازل کرے دے اللہ پاک نوائی دی چھ بلکی تابیداری کہو مونگا دا اغا طریقو چھ مندلی دی مونگ پاگی بانی اخپل لاران ان اخپل نکونا اگر چیوی نکونا دے دی چھ نپوئی گی پس اشی بانے او نا ہدایت ممی اولو کان آباؤہم ایت تبعونہم ولو کان آباؤہم تا تا ممخ کے قیدہ بیان کرے وا اسے چلاوا جامد استفامیہ پا حرف عطف داخل شی نو پا منز کے یو فعل مقدری نو آبا تا معلوم ہے دا سیاق و سباق نو مخی روز تو بگوری نو آغا مقدر فعل معلوم ہے بتا تا دیر آسان ہے مجھے تدبر کئے مخی دا اتباع خبر ہے دلتا وایا ایت تبعونہم ولو کان آباؤہم آیا تابداری کئی دی دخل پلارانو اگر کیوی پلاران دی چنے پوئی گی بس شی او نا ہدایت مو عقلی دلیل و سرم نشتا و نقلی ام نشتا و تروان سب دا پلاروالی پو وجہ نہ دا خدا عقل تقاضا نہ دا لاران دینو ادب و احترام ایک ہوا کو بنا رہا ہو کہ پسی بزا کپلار دا چاہ کافر یوں بے احترام کری خدا آگا پلار خوب نزی مثل اللذین کفروا کمثل اللذین ینعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء ثم بكم عمی فهم لا يعقلون مثال داغی کسانو چنکار اکڑے دے دے توحید نا مخ کی بحث دے توحید دے مثال حال داغے کسانو چنکار اکڑے دے دے توحیدنا او دا رسالت دا محمد علیہ السلامنا پشان دا حال دا اغی کس دے چا آواز کئی اغی ساروتا چا ناوری اغی الا دعا ان مگر بلنا و نداء او آواز پا مطلب نپوئی دا کم کسان چې ساروی ساتی گنی بیزی ساتی گنا دا زمیدار خلق دی یو خاص آوازی پا آغی آواز آغا ساروی آرائی را آرائی نا آغا ساروی نور نپوئی گی چی دسو ہوئی خود دوم را پوئی گی چی مات تاوئی چی بدلی دار مزای دامو نا دا مثال دا آغی مشرکینو دے چی پلار نکی پس روان دی بے دلیل سن چی ساروی روان دے آغی مالک پس بے دلیل بے وجی کا حکم ار خواہ چی بوزی که تباہیل بوزی او که زبح قولت بوزی او که سرولت بوزی خور پس روان جو مقلدین دا مشرکینو نپوئی گی زناور دی ساروی دی بی عقلت او دا مجتہدین و تقلید چی منکون دا قرآن او دا حدیث بانی دا پویدو دا پارا کهو جاگی پا قرآن و حدیث پوئی گی نمونگ دا آگی نزان پویو او که دا آگی خبر دا قرآن و حدیث نخلاح معلوم شوا نپریدو بے ابو حنیفہ پا خبر ویلی گی چکا زمان خبر دا قرآن و حدیث نخلافی نبے منہ نبے منہ لب از ما بیدبی نہیں زبا خطا شوے تقلید مشرکانہ تقلید چی حرام قطعی دے آغدا دے چی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا مشرانو خبر منے دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا استاذانو خبر منے دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا لیدرانو خبر منے دا لیدرانو دیولی مصیبت دے سیاسی لیدران سیاسی کھلاریان زمان لیدر دے دا پارٹی نہ پریدم گروا کئی کہ ناروا کئی اباوی زما پیر دے ما تے لاسنیوہ کری دا او ما تا بزن کدن کی را رسی نو کخ کئی یا کبت کئی خود دے زمان خب ہوئی گی دا تقلید بتا دوزخ دا رسی دا مشرکان تقلید دا خود مشرکان طریقہ ایو یو اتباع غطویل غواری تقلید لفظ زما رو خخ ندے خیر کا ہوئی خو مطلب صحیح بیان کے نو خیر اگر اگر اتباع وی اگر اتباع دا علماء نا پوا کسان با دا پوا کسانو نا پا دین زان پویئی مجتہدین نا پا دین زان پویئی مونگا نا پوایو مجتہدین نا زان پوئی کری دا او مجتہدین اسا بیان کری دی پا اگر عمل کرو او کتا مجتہد خبر دا حدیث نا خلاف معلوم آشوا نا پری بیدو او پا دی بنا اللہ ناراض ہے یا نا با مجتہد ناراض ہے مجتہد بم خوش آدی چا خدیو کرو ما تا دویدی ہو چیز ما خبر تا خطا معلوم شن و احترام بکای خو پریدی بے آیو خود ملاسب تقلید دے نملاسب خووی چی اجتحاد بند شوے دے او اس چی دے دا احادیث نمونگ مسئلی نشو معلوم ہو لے نو احادیث پاس الولی دا ثواب دفار و عمل بکای یوازی فقی کتابونو کہ فقی کتابونو کی خبر صحیح ہوئی ہو کہ غلط ہوئی ہم مقلدین ہوں دا سے تقلید اسلام کی جائز نہ دے اجتہاد و تقلید و موضوع ما مستقل کتاب لکھ لے ٹول دلائل پا کے بیان شروع دل تو دمرا اجدا کا جی دا قرآن پا مقابلہ کی تقلید کول دا مشرکان اکار دے اووے لیشی دی مثال دا اغی کسانو جی کا انکار کر دے توحیدنا پشان دا حال دا اغی کسانو دے جی آواز کئی اغی سارو ہوتا چی ناوری مگر آواز مگر بلنو آواز جی کان دی گنگیان دی گراند دی پس دی نپوئی لا یاقلون لا یفہمون لا یفہمون اے حق کسانو چی مان روڑے دے تاسو خورے دا حق پاکو سیزنونا چی درکڑی دی من تاسو تا او شکر ادا کے دا اللہ پاک کتاسو یای خاص دا اللہ عبادت کون کی او کنا ملاوٹ کوئی نبیا جو حلال خورے او حرامم خورے او ملاوٹ او کا خاص دا اللہ عبادت کوئی خالص دا اللہ عبادت کوئی ملاوٹ دا غیر اللہ پاکی مکوئی نبیا طریقہ ادا دا چی دا حلال خورے حرام مخورے او شکر ادا کوئی او حلال پزان محرام ہوئے او حرام پزان محلال ہوئے او دا بحیرہ صاحبہ دا پزان محرام ہوئے دا خوش دا اللہ حلال گردولی دی او دا اللہ حلال تا حرام ہوئے دام شرک دا دام شرک دا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ وما اهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. بے شک خبر داد ابلن دا حرام کری دی اللہ پاک حرام کرے دی اللہ پاک پتا سبنے مردارا او وینا او وحد خنزیر وما اہل به لغیر اللہ او حرام کری دی اللہ پتا سبنے اغسی زنا یوائی ساروے مراد نہ دے یوائی ساروے مراد نہ دے ساروے بکی شامل دے وما اغسی زنا اہل کے آواز شویوی بھی پاغسی زنا باندے غیر اللہ دا پارا دا اللہ نماز سوا دا بلچا دا پارا پہ آواز شوی بھی نامزد غیر اللہ حرام دی ساروے بھی او کو بل سشے بھی. بس اغا سوک چے مجبور شو دی حرام ہوتا چے سرکشی کون کے نو او نا زیادے کون کے او دا حدنا نیش تیس گناہ پاغے بے شک اللہ بخون کے دے رحیم مہربان دے. بے شک اغا کسان او دا یہودیان اہل کتاب پری خبر پوئی گی خپٹ کری بے شک اغا کسان چی پتائی اغا حکمونا چا اللہ نازل کری دی دا کتابنا پتائی اغا کتاب چا اللہ نازل کری دے او دی اخلی پا بدل دا پتولو کے سمنن قلیلا بدل لگا تا تمامخ کی ویلیو چھو ولا تشترو بی آیاتی معنی صدا ولا تشترو بی کتمان آیاتی اولا تشترو بی تحریف آیاتی ولا تشترو بی تعلیم آیاتی مراد ندے جو اگا خبر ما ددی آیت پر نہ کرے وا چھ دلتا دی کتمان حق و بدل کے اخلی دلتا یکتمون دیکھنا او التم ورپسی یکتمون ہو سیاق و سباق مطابق با تفسیر کہے. باقی جو تعلیم مسئلہ بیل ادا تھا تو ماں بیان کرے وا بے شک آغا کسان چی دی پٹائی آغا حکم آغا چی نازل کرے دے اللہ پاک دے کتاب نا او دی آخلی پا بدل دے پٹولو کے عوض لگ دا کسان چی دی نخوری پا خیت و خپلو کے مگر اور او خبری بنا کئی دی سر اللہ پاک پر روز دا قیامت کی دا رحمت گنی پا یو آیت کی دا خبر و ذکر شتے جقا لخصعو فیہا ولا تکلمون اللہ بوئی چھے زلیل شے پا دوزخ کی خبر مکوے نو خبر خوشوا خدا خبر دا غصے دا خبر دا قہر دا خبر دا زجر دا خبر دا رتلی دا رتنو دا دمینی خبر با دی سر نکر مومنانو سر با خبر دا رحمت کئی دا محبت با کئی دمینی با کئی مومنان بے دیدار ان کئی دا اللہ پاک او دل تبی خبری بنا کئی او بل زی کی خبری ثابت دی نو تطبیق میں درتا اکو کتویخ ناس دی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ او خبری بنا کئی دی سر اللہ پاک در رحمت او در محبت کافر و سر در قیامت بروز کے او نبا پاکی دی لرا در گنانا گنانا پاکی کی پا توبی سر او توبی وقت تیر شوے دی در قیامت روز دا اتا توبی نقب دی نبے پاکی دی لرا دی شرک ناو دا کفر ناو دا گناہ نا ذکر جی پاکی کی پتو بے سرا اور تو بے وقت دیر اوی بدی دا پار عذاب درناک دا حق کسان دی چاغست دا گمراہی پا بدل دا ہدایت کے او عذاب پا بدل دا مغفر بخنے کے بخنے پریخ دا عذاب خوخ کرے فما اصبرهم علی النار فما اصبرهم علی النار بس شمرا صبر کو ان کی دی پا اور باندے تعجب دے چی شمرا صبر ناک دی پا اور باندے سیغہ دے فعل تعجب دا او یا سشی صبر برکر دے دیتا پا اور باندے فا ایو شیئن اصبرهم علی النار فا ایو شیئن جعلهم صابرین علی النار دا مانا ہم سیدا او دا تعجب مانا ہم سیدا شیخ الہند ترجمہ کئی کس قدر صبر کرنے والے ہیں، کس قدر صبر کرنے والے ہیں، تعجب دے کہ سمرہ دیر صبر کئی پا دوزخ، اور دوزخ خود صبر شے نہ دے خود بے خود صبر کئی، دا دن دا تعجب دے. او دا مانا امدہ کہ ایو شے ان صبرہم علی عمل اہل النار، ایو شے ان صبرہم علی عمل اہل النار، سشی صبر ور کر دے دیتا پکار دا دوزخیانو پا اور باندے، یعنی پکار دا دوزخیانو باندے. مطلب یہ اور آخیر جو لکبل زیوی قتل الانسان ما اکفرہ، تبادیشی انسان سشی کافر کرے دے دے دا پا سبب دے دی چھ اللہ پاک نازل کرے دے کتاب پا حق سرا، رشتے نے کتاب دے او حق کسان چھ اختلاف کرے دے بڑی کتاب کے، البتہ مبتلا دی پا زد کے بعید چھ لرے دے دے حق نا. تا تما بیان کرے ہو کہ شقاق پا اصل کی شلول ہوتا ہوئی، شقن و شقاقن چاودل، نیوشی کی بزور جدا کئی کنی آگا شای یو زیرے ہوتے بزور جدا کئی، دیر تا شقن و شقاقن ہوئی، نو زید اختلاف نیستا واسے اختلاف کئی، نو دلی وجہ نا شقاق حق اختلاف تا ہوئی چیدہ زد دا وجہ نوئی، نو بے شک دی مبتلا دی پا زد کے بعید چی لرے دے دا حقنا، نو زک اختلاف کئی ورنہ دی تو خوب پتہ دا. حرام کرے دے اللہ پا تاسو بنی مردارا، مردارا چاہتا ہوئی ہر اگا حیوان چی مرشی بید زبح شرعیے نا، ہر اگا حیوان چی مرشی بید زبح شرعیے نا، یا رو زبح شوی نئی او ساوز نمردار شو، او یا زبح شوی وی خو بغیر شرعی طریقے، لیکن نن زمانہ کی لبجلے جھٹکا ور کی نساتے ہو باسے، یا دے سشی گزارے پسر ور کی نساتے ہو زی ندام مردار ہے دام مردار. او یا زبح او کی چار راک آگی کو بسم اللہ پہ ہونے وہی نمردار اشوا، او یا زبا کہ ان کے مشرک وی رد مشرک زبہ کہ پچار بنی ساروے زبہ کرے دے پا جھٹکا وغیرہ بنے نہ دے وجہ دے خو آغا زبا کہ ان کے مشرک دے نہ آغا ہم مردار آگا. البتہ کہ اہل کتاب و نبی نو کافر خود دے خود اہل کتاب و نبی یہود و نسوارا مذہب لری نو دے یہود و نسوارا و دے زبح طریقہ پشان دے مسلمانان ہوا نور کافران ہوں خود زبح طریقہ دے مسلمانان ہو پشان دے نو دے آغی زبیحہ جائز اگر قرآن بلزے جائز کرے بشرتے چا اہل کتاب وی اسی پا نصب کے اہل کتاب نہیں چھے نصب دے یہود نوی پا حقیقت کی دہری شوئے گی اور دل خلیل وجود نمون کے لیے نبیاد آگی کہ دل نصب دے وجہ نے یہودی بھی نصبی یہودی اور نصبی نصرانی مراد نہ دے مذہب مراد سوچ گوئے خبر ہوتا او زبح کری وی دا مسلمانان پشان بسم اللہ پہ وی او زبح کری خودے یہودی اور نصرانی ندا آگی زبیہ ام روادا مردارا ندا دا میتا تا خلاصہ بیان کرا نیدی یوی جملی چی زبا شویوی پا غیر شرعی طریقے سرا چی مر شویوی پا غیر شرعی زبا سرا پا شرعی طریقہ زبا شوی نئی ندا نور قسمو نگی چی یا رو زبا شوی نئی یا زبا شوی خو شرعی طریقے نلاغت مردار ہوئی یا حرام وینا کما وینا دمن مصفوحن چی بایدلی وی او چی وینا دی او خواب بلخواب بایدلی نی درگون وینا نی چی اگا بایگی او تد دان لوخی کی جمع کی او بیا استعمال ہے بلکہ اگا وقت سر لگی دلی وینا وینا چی اگا اوین زی او پوخ کی نو خوراک روا دی او چی اگا وقت پوٹی پوٹی کی نو مطرس وینا خو لگی دلی وی خواب بیا سر اوین زی نو دم مسفوحا. بل آیت کی مسفوحا قید دے وسا. اور دریم دا خنزیر غوخا, دا خنزیر غوخا ذکر شوے دے خود نور و ادلو نا معلومی گی جی خنزیر نجس العین دے. او دی غوخم حرام دا, ویخت استعمال امنا دے, ادوک استعمال امنا دے, وازد استعمال امنا, سرمن یم حرام دا, کدی باغت ورکی ام نپاکی. نو دا غوخی تخصیصی ولی وکو, ذکر چی اکثر استعمال دا ساروی او اکثر ذبح دا ساروی دا غوخی دا پارا دی, او دا باقی سیزونا دا دیر کم استعمالی دی. نو تخصیص دا غوخی ذکر وکو. لیکن دا خنزیر نا علاوہ کبر ساروی مردار شی, بیزوی, گڑوی, غاوی, بیزوی, دا میخی, هر ساروی چی اغا خنزیر نو خو مردار شوے دے ذکر چی زبا شوے نو پا شرعی طریقی, نو داغی غوخ حرام دا, نئے خرسول روا دی و نئے خول روا دی, بس غرزے بے تاوان دے اوشو. و سرمن کا اوباسی اور دباغت ور کی اور پاک و صفائی کی, نو اغا سرمن استعمالو لے شو, اغا خرسولی ہم شو استعمالو لے ہم شو, سیزنتی ہم جوڑو دی شو. دا نو تفصیلات دا احادیث پرانا کی بیان شوی دی, چی غٹ غٹ خبر رتا بیان کری اور تمام جزیات و ظاہرہ دا چی و تفصیلی علم ہوا دی. نو اغید پارا پورا نصاب لولے, او یا کتا کہ عربی پویدو بانے صلاحیتی نو دا کتابوں نو مطالعہ بکر. خود خنزیر وخم حرام دا, عرصے حرام دی, سرمن ہم نہ پاکی گی, وہ تخصیص دا لحم ذکر کو چدا اکثر حاجت خلق کو دیتا بھی زیاد استعمال دی. وما احل به لغیر اللہ, او دا طول دا حرما مفول به دے, وحرما انما حرما ما احل, او ما عام دے کہ حیوانی او کہ بل سے شے استعمالی, استعمال سے شے بھی ہر شے چیز ساروے بھی اکس بے شک حرام کرے دی اللہ پتا سو بندی اغا شے چ آواز شیوی بھی پاغی بندی دا غیر اللہ دا پر آواز شیوی بھی سمعنا دا نامزد لی غیر اللہ بھی نامزد لی غیر اللہ سمعنا دا. وضاحت مزید خوال یو ساروے یا اسید استعمال سے شے سوا دے ساروی نہ ہو. میوہ راوڑی, الوہ راوڑی, ریجی پخی راوڑی, نقدی پیسی راوڑی, جنڈا راوڑی, غلاف راوڑی, دیوہ راوڑی, یا ساروی راوڑی, ما عام آغا دا غیر اللہ دا پارا نامزد کی. نو دی دری صورتو ندی, یو صورت جائز دے دو ناجائز دے, او دا تفصیل دا احادیثونا او دا نور و ادلونا معلومی گی, یواز دا لغت دا کتابنا نمعلومی گی. لغت پا کتاب کی خو احل دا احلال ندے, اور احلال وی رفع صوت تا کہ آواز سے بھی پاگے بند غیر اللہ دا پارا لفظی معنی خدا دا احلال رفع صوت تا ہوئی خود تشریف اکید نور و عدلو پرانا کی دا آیات و دا حدیث پرانا کی. نو اگا دا دا چکا زیافت دا پارا دا آگا پا نم نامزد کرے دی چکا گڑ ما آغست دے دا فلان کی دا پارا دا آگا پا ملمستیا کو ما ازما ملمکیدن کے دے نظمان چه دا گرد آخلما یا دا خپل کندک نراولم سد پارا وی ملما میرا روان دے اغلا گرد آخلم ملما میرا روان دے اغلا میوہ راولم او ملما را روان دے اغتا دا ریجی راولم نامزد خوشو نم خود ملما واغستا خدا حلال دیکی پوٹے کراہیت نشتا دا ضیافت دا ملمستوب خود ملما نم سڑے آخری کل ناخلی آسی پوخ کیا گلے ورکی کل داغا سکتا پوسو کی نداغا نمم واخلی نو آغا دلتا مراد ندے یو دیم صورت دا دے کہ غیر اللہ جد چاپ نم نامزد کئے دا حغا تعظیم کئے ضیافت نہ کئے آغا یا دا سرا اڑو جوندے نہ دے چی مل مستوبو کی یا جوندے دے خود دا ملک لی کی دے اسلام مل مشوے نہ دے او یا مر دے نو مل مستوب بسو کی خوراول مقصود نہ دے مل مستوب مقصود نہ دے تعظیم نو سنگ چی تعظیم دا پارا باز خلق سجدہ کئی باز خلق رکوع کئی باز خلق تعظیم دا پارا نوری طریقے دا اللہ پہ آخلی خنیت ادائی چی دا آغا تقرب کو او کساروے نینو بلسشے دا آغا تعظیم دا پارا دا آغا پا قبر کی دی خو عقیدہ ادائی سوچ کوئے عقیدہ ادائی چی زد چرچا پا نم دا ساروے نامزد کوم او دا چا دا تعظیم دا ادب دا احترام دا پارا چی دا شے خاص قوم اغا دا غیبی طاقت مالک نہ دے کارساز نہ دے حاجت روا نہ دے مشکل کشا نہ دے نفع نقصان غیبی نشی رسولے اغا عرص خدے کئی عقیدہ صحیح دے سنتر موحدین و عقیدہ دا امدہ غا عقیدہ دا احترام قوم ادب قوم عزت قوم تعظیم قوم نسن کی تعظیم دا پارا سجدو کی نو دے تعظیم دا پارا دا آغا پنم زبحو یا تعظیم دا پارا دا آغی نظرانہ پا قبر بائی دے شب نظرانہ اگر دے نو دا شے حرام دے خدا سرے مرتد نہ دے دا سرے اسلام نے بالکل خارج نہ دے خدا کم ساروے چی دا آغا دا تعظیم دا پارے نامزد کرے دے یا کم شے چی دا آغا دا پارے نامزد کرے دے آغا مردار دا حرام دے خود دے مرتد ذکر نہ دے چھے دے شرک فعلی کرے دے شرک اعتقادی نہ دے کرے عقیدتاً موحد دے عمل دا مشرک کئی پوئے گی پا خبر ہو خود دلتا خود حرام خبر دگنا نو حرام دے اغشے اگر کی دا نامزد کون کے کافر شوئے نہ دے گناہگار خود دے خود کافر شوئے نہ دے خدا شے مردار ہے دریافت دے بردے خوری بے نا اب اللہ بیم نہ ورکے کتاوان دے نو دیشی کنا دولی کہو دریم صورت دا دے چی دا عقیدہ داوا چی دا چاپ نم چی دا زبح کوم دا چاپ نم دا دیک پخوم دا چاپ نم دا نظرانہ گرزوم شکرانہ گرزوم آغا دا غیبی طاقت مالک دے آغا پس دا مرگم تصرف کئی او پجون کیم کہو او اللہ والا اختیارات ورکڑی دی چھے نفع نقصان رسولش آتائی دے خو مختار کل دے ذاتی نہ دے خو آتائی ذکر ذاتی کو نمانی مشرک مکنہ شرک خدا طول دے آتائی کی دے اللہ والا کن فیکونی طاقت ورکڑے دے بی اسباب اکار کو لیشی نو دا اگر تعظیم کوما چھے کار میں اوشی نو دا سلیم کافر شو دا شیم حرام شو دا سلیم مرتد شو لے با تجدید ایمان کری کاقی لے جائے خود خود عقیده نه بخبر نه مانو زبا داسی یکدم ور باید مرتد حکم نه لگو ما خود مسئله ده تمه بیان کله که دای عقیده نو سره مرتد شو او ترسو جی دوباره توبه اشتلی نه نو کافر ده او آغا شه حرام دا دری صورتو ندی یو صورت که حلال ده او سلیم گناهگار نه ده آغا مل مستوب ده بلکه ثواب ملاوی گی ده مل ما و مل مستوب که ثواب ده او دا بل صورت کیش آغا ما اوہل به لغیر اللہ نامزد لغیر اللہ شے حرام دے خسرے کافر و مرتد نہ دے او دریم صورت کے دا نامزد کون کے کافر ہم دے او شے حرام دا میدتا دا نور و عدلو پر ران کی دا ما اوہل به لغیر اللہ خلاصہ بیان کر تفسیر قرطبی کے وما ذبح علی النصب تشریح کے دے ابن عباس قول نقل کرے نو حقد دی آیت پر تفسیر بنی ہم رنا گردئی دے ابن عباس قول او خبرت اما و راوزی کی کمی لطما بیان کرے دے صحابہ و دے تابعین و پر رنا کے پا آیت پویوم ازان پویوم و تابع پویوم ابن عباس وہی کہ المراد وما اہل به لغیر اللہ نس مراد دے جدی مراد بیا نہیں سوک بیا نہیں ابن عباس بیا نہیں لفظی معنی خو واضح ادا کرنا خو مراد اس سے دے قال ابن عباس المراد ما ذبح للانصاب والاوصان لا ما ذکر علیہ اسم المسیح وجرت عادت العرب بالسیاح باسم المقصود بسم المقصود بالذبیحہ وغلب ذلك فی استعمالهم حتى عبر به عن النیت التي هي علة التحریم تفسیر قرطبی ابن عباس وہی چی دی ما اہل به لغیر لانا مراد دا دے کہ اغا ساروی چی دبشفیوی دبوتانو دا پارا دا تعظیم دبوتانو دا پارا خرولو دا پارا نا خلی خواگی نا دا تعظیم دا بوتانو دا پارا دا بشویوی دا مراد یوازی اغس زونا مراد ندی چی پاغی بندی نم دا مسیح علیہ السلام ذکر کری وی نو علب حرامی گی که نم دا مسیح ذکر کری وی او که نی ذکر کری نم دا غیر اللہ پا وقت ذبح کی آغستی وی او که نی آغستی وی خوچ نتی دا تعظیم دا بوتانو وی او نتی دا تعظیم دا غیر اللہ وی نو که نم دا اللہ پا واقعی هم حرام دے اکہ نم دا غیر اللہ واخلی ہم حرام دے اکہ نم دا اچا وانخلی ہم حرام دے تر سوچ استا جت بدل شوے نئی ندا شیب حرام دے دی حرمت دار و مدار پا جت دا مشرکانہ دے دے تعظیم دا غیر اللہ دا پارا زبح کئی نکہ دا اللہ پا نم زبح کئی خود نیت دا این ہم حرام دے اکہ دا مسیح پا نم زبح کئی ہم حرام دے اکہ دا ہچا نم پی ناخلی ہم حرام دا خبرہ کیا کرے دا دا ابن عباس کرے شیخ القرآن دے صحابہ شیخ التفسیر دے منجور سے پوئے گی پا قرآن صحابی پوئے گی منجور کو خیڑے پا مخاغست دے عادت دا عرب داو چہ دے چا دا تعظیم دا پارے بے ذبح کولا نو دا آغا نم بے پا وقت ذبح کیا آغستو چه دلات پنو میں زبا کوما مطلب تعظیم دلاتو نو ددی پہ استعمال کے دا آواز کول غالب شو حتی چه دا احلال سوچ کوا دا احلال آواز اچا تول گنایا شوا دنیتنا چه دا علت دا حرمت دے شے حرامی کی پجت دا مشرکانہ بنے اولیت دا دی چه تعظیم دا غیر اللہ دا پخلی بیا دا غیر اللہ نم اخلی او کن اخلی دا چه نم دی واغس چه بسم المسیح دا مسیح پا نم زبح کوم نم حرام شو د لات په نوم ذبح کوم نو هم حرام شو. او که نوم دی وانغستو خو چې نیت یې دا و چې تعظیم د لات دی او تعظیم د منات دی او تعظیم د ود دی او تعظیم د سوا دی او تعظیم د کاکا صاحب دی او تعظیم د پیر بابا دی او تعظیم د داتا صاحب دی او تعظیم د بل صاحب دی او تعظیم د بل صاحب دی دا د نیتو. اگر چې پخلی د هغې نوم په وخت د ذبح کې نه اغستې نو هم دا شی مرداره ده، حرام ده، دریاب ته واچوه او یا ورته اور ورته کا چې خولې ته نږدې نه کې ګنې مرداره ده. په غریبانو بهم نه خورئ ځکه چې حرام حرام شي نو په غریب بهم نه خورئ، په مسکینانو بهم نه خورئ. هغه بیا نه کور کې نور پوخ کا دا دریاب ته وغورځوه، دا مرداره ده، دا ضایع ده. که لکونه روپۍ بهیې خرچ کړي دي او که زرګونه خرچ کړي دي او که سوونه دي خرچ کړي دي، ځان دې په خپله تباه کړو، پیسې دې هم برباد شي او قیامت کې عذاب هم دی. د دې علاج اوس بل سوا د سوزولو ضایع کولو نه بل نشته، دقې علاج حرام شوی دی، دا مراد دی. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، اغا فوائد قرآنیہ کی دلتا لکھی. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جکم فوائد لکھی دی اغا دا سورہ نساء آخوا دی جدی شیخ الہند نیم گری پاتی شوے او دا دی شیخ الہند شاگردو نو دوستاز کتاب مکمل کو، لیکن دا خصور بقرہ دا کنا دیکھ چکم حاشیہ لکھلی دا اگر شیخ الہند خپل قلم دا. نو شیخ الہند فوائد قرآنیہ کی دی آیت تلاندی لکھی، یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نام زد کر کے اور اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کے تقرب یا رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے. تعظیم کو مچ دے خوشالشی گنی مل مشوے میں نہ دے، اگر جن دے سر نہ دے، اور محض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو. کہ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے، گو بوقت ذبح تکبیر پڑی ہو. اللہ اکبر ویلی انم حرامی کی ولی نیتید مشرکانہ دے ام اغد ابن عباس خبر زار ممخ کی پیش کرا اور شیخ الہند خبر امیر سے پیش کرا، ذکر شیخ الہند سر اختلاف کی دیشی داغا خبر حجت نگا خلو عالم دے و ابن عباس خلوی شیخ القرآن دے پا صحابوں کے ناول میں تفسیر ابن عباس پیش کو و عربی کی خود شیخ الہند ام ندی خبری ذکر پا سادہ اردو کے عوامی جبہ کے کرے دے کہ عوام پہ پوئے کو. گو با وقت ذبح تکبیر پڑی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو، سو جیسے خنزیر اور کتے پر بوقت ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی. خنزیر اس پہ چ ذبح کہیں کہ لنزل اللہ اکبر وین پر اللہ اکبر کا حلالی گی ندا چ تا دا تعظیم دا غیر اللہ دا پارا کرے دے، دا غیر اللہ دا ضیافت دا پارا نہ دے کرے، دا غیر اللہ تعظیم کو ما اور تعظیم دا پر ذبح کو ما نکد اللہ نوں پہ لزل واخلی او کہ شلزل واخلی دا مردار دے حلالی گی نا، ذکر چ دے دا حرمت بنیاد تکبیر ویل او نہ ویل نہ دی، دے دا حرمت بنیاد نیت مشرکانہ دے سشے دے نیت مشرکانہ. اور دا خبر چا کرے دا شیخ الہند نہ کرے ابن عباس کرے، شیخ الہند خود ابن عباس خبر ہے نا کہ انہوں نے پسادہ الفاظوں کے بیان کرا عوامی جبا کی. اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز کوئی نفع اور حلت اس میں نہیں آ سکتی. البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا, نامزد کو بنیت مشرکانہ ہو بیا موحد شو نو مشرکانہ نیت نے توبہ ہوئی استدا زمان دی توبہ ہی دا ہما غلط نیت ہو او دا غینا بعد اگر ساوے لا ذبح کرے نو کدے موحد شو او نیت برابر کو. تو اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ذکر چی حرمت نیت تو وجہ رہو اور نیت ہوا کا توبہ ہو اصطلاح اور فی نفسی خواہ بیزا ہوا یا ہوا ہوا ہو حلال ہو فی نفسی خواہ خنزیر نہ ہو حلال شے ہو. دا مراد دے ابن عابدین شامی فرمائی کہ وما ينقل الى درائح الاولیاء من الشمع والزیت والدرہم والدینار وغیرہ وغیرہ شمارکڑی دی فہو حرام سحتن. کم دیوے کم ممبتے کم روپے اشرفے پیشی دا یو سو نمونہ واقصل نور پہ قیاسو الواغانی غلافونا کل خواقش میرے لینے چی خو یو سو یو تبیان کرن دا چی ارلی شید اولیاء و قبرنو تا تعظیم دا پارا دا حرام دی او قطعا حرام دی دریافتے اغر زوا نئے بخولا خولیش نئے بلہ برکولیش. اب من جور خناس تے اخبر تولی خوری اولا حلال حرام تمیز نہ کری اب اسو پرواس آتی دا حرام حلال خو مسئلہ بیان کرا چکہ اللہ نے یری گیا اور حرام نظام ساتھی نہ میں خورا ہوں کہ نہیں یری گیا اور دیر کسان حرام ہوں خوری اور حلال ہوں خوری نہ تیم خورا نمن جوری خوری خو کہ حلال حرام تمیز کے اور اللہ نے یری گیا مسلمان جن تیرول غاری پاک جن تیرول غاری نو حرام سخت اگر پیسیم حرامی دی اگر ڈیوم حرام دا اگر غلافم حرام دے او کدا خوراک شے دے او کدا استعمال شے دے او کدا غسطو شے دے خو ارغ شے کہ تد اولیاء و قبرون تد تعظیم دا پار اوڑی آلتا غرزے اگر حرام سوحتو نو دا شامی نزان خو ندی ویلی دا خود ما اوہل بھی لغیر اللہ ترجمہ کرے او ما زبیہ علن نصب وضاحت کرے نو شامیم داو یا شیخ الہنم داو یا مام داو یا نورم دا غسی وی خو من جور دا سی نوی نگا من جور پس زی نبا جو آگا اگر خو پنور نخرو و سر دے اگر نا پا قرآن زان پویای فهم قرآن لراغلی نما تا تا دے ابن عباس دا تفسیر مطابق تفسیر دا ما اہلا تا تا اکو امدغ سی آیت سورہ مائدہ دریم نمبر آیت سورت انعام آیت نمبر 145 یوسل پیزو سلوی اختم سورت انعام آیت نمبر 136 یوسل شپگ دیرشم سورت النحل آیت نمبر 115 یوسل پیزو لس سلور آغشو اپیزم دا سورہ بقرہ آیت نمبر 173 دی پیزو آیتنو کے دا ذکر شوے دے کہ مردارا وینا خنزیر ہم حرام دے اما اوہل بھی لغیر اللہ ہم حرام دے اما ذبح علی النصب ہم حرام دے. ویو حدیث کے راضی ملعون من ذبح لغیر اللہ مسلم کی حدیث دے. الفاظ من غور کوا فحق معلوم الغواری ملعون من ذبح بھی اسم غیر اللہ ندی ویلی ملعون من ذبح لغیر اللہ لام دے لعنتی دے آغا سرے چے ساروے ذبح کئی دے تعظیم دے غیر اللہ دے پر سنگا چے سجدہ بنی مشرکان تعظیم دے غیر اللہ کئی نو پر ذبح بنی ہم تعظیم کئی اور نذرانہ و شکرانہ غرزول بنی ہم تعظیم کئی جتم تعظیم ہوئی گنا ادب ایک عمر صاحب عزت ایک عمر کدی مل مستور کوئی غرض نہ ندا سڑے لانتی دا لانتی دا دے مطلب دے دی آیت تما ویلیو کہ کما مسئلہ ما بیان کری گئی اغب پخل سے بیانے گی دا استرار پا وقت کے وینا ورکول بقدر ضرورت جائز دی دا استرار پا وقت کے دا یو شرط بوقت ضرورت بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت اور ضرورت نہ مراد استرار دے اور استرار دے تو مرگ خطرہ یا بل علاج نہیں دا فیصلہ بسوک کئی دا مسلمان دیانتدار امانتدار تقویدار ڈاکٹر بکئی جدا حلال حرام تمیز کو ان کے اور کافران کو پرواہ نہ ساتھی بےوشے نارواہیوں میں کئی سمرا روا دے کہ سمرا ضرورت خرسول حرام دی خرسول حرام بل اجماع حرام دی کارا مسئلہ تھا دونوں باری کا مسئلہ ہونا تھا خو خلق کئی نتا تپوسو کو اغستلم حرام دی البتہ کچری متبادل نئی امید دا پیدا کی دو نئی اور دا مرگ غالب خطرہ ہی اور نور کو اختیار دا خدے دے اور بے پیسو وینا نہ ملاوی گی نو دل تک بقدر ضرورت وینا پا بایا واغستا نو آغستن کے با گناہگار نئی خو پا دے دریو شرطنو چتا تے میں بیان کرل اور خرسون کے با شخ گناہگار اور لانتی بئی باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دا دا قرآن کریم آیت البر دے او پدے کے اول کے اصول بر بیان شوی دی دنے کئے غٹ غٹ اصول ذکوت آیت البر وی یعنی ہغا آیت کے کم کی دنے کئے اصول بیان شوی دی او دا دین بعد بیا فروع البر بیان شوی دی د ژوند د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي احکام د دې آیت نه بعد بیان شوي دي. لکه اول د قصاص حکم ندا هم په نیکو کې یو لویا نیکی ده، د وصیت حکم او د روجه حکم او دارنګي ورپسې د ژوند د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي بعضي احکام بیان شو. ندا فروع البر د دین مخ کې تحویل قبلہ باندی دا اہل کتابو اعتراضات او سوالات او داغی جوابات بیان شوی دی او داغی سرا متعلقہ نور خبری هم بیان شوی دی او دارنگی مومنانو تبیا خطابو چی تاسو حلال خورے او حرام پزان بنی حلال پزان بنی محرام وے او بیا د بازی محرمات او د حرام کړي شو بازی سیزونو ذکر حکم نو د دین رشتو دا آیت البر بیان شو او دی کہ اول خدا اوی چی نیکی دا ندا چی سوک مشرق تا مخ کئی پا مانزکی یا مغرب تا کئی، نیکی خدا دا چی عقائد برابر شی او اعمال برابری، او دا قبلہ چی دا خود اتحاد امت یا و نخ دا نو چې کومه قبله الله مقرر کی نو هغه طرف ته مخ بکوي، دا دومره بنیادی مسله نه ده چې تاسو په دې باندې جګړې کوي او اعتراضات کوي. په جهت د مشرق او په جهت د مغرب کې نیکی منحصره نه ده، بر او نیکی نہ شرقی دا او نہ غربی دا او نہ شمالی دا او نہ جنوبی دا او نہ بل سمت او بل جهت او بل علاقہ کی علاقے سرا مخصوص دا، جدی تعلق خود اصول او د فروع سرا دا چا عقائد برابری او عمل برابر او بیا قبلہ خو د دین پر احکامو کے یو حکم دے یو فرعی حکم دے او د دې مصلحت دا ده چې امت د اتحاد نه خلا. دا ربط دې د مخ کې سره د دې پشانی نزول کې د دې آیت البر د شان نزول کې حافظ ابن حجر عسقلانی یو روایت نقل کړی دی چه ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تپوس اکو چه مل ایمانو یا رسول اللہ، ایمان ستا وئی دا ایمان پا بارا کی ماتا سا خبر اوکا دا ایمان خبر اوکا، نو رسول اللہ دا حغب مخ کی دا آیت البر اولستو. دا آیت نمبر 177 دا سورة بقرہ اولستو او گویا ستا دا سوال جواب پا دی آیت کے دے. او سوال دا راضی چی اغا خو تپوس کرے ہو دا ایمان پا بارا کی او نبی علیہ السلام ورتا ہغا آیت واوراو چی ہغی کی د بر امور البر بیان شوی دی، امور البر بیان شوی دی، د بیر او د نیکای کارونه بیان شي. نو هغه خدا تپوس نو کړی چې مل بیر او هغه خدا تپوس کړی او چې مل ایمان. نو جواب ادا ده چې نبی علیه السلام پدی پوښوي او چې د ابو ذر مراد کامل ایمان ده. او د ابو ذر دا سوال مطلب دا دی چې د ایمان کارونه خوایا، کنی اصل ایمان خواغه پیجندلې او چې هغه تصدیق ته وای او یقین جازم ته وای په توحید او پر رسالت باندې. خو مطلب دا غاوب داو چې د ایمان کارونه کوم دي. نو کامل ایمان مرکب دی د تصدیق او د اقرار او د عمل نه. نو دې کې عقاید هم بیان کړل او اعمال هم بیان کړل، او په اعمالو کې عبادات هم ذکر کړل چې مز او زکات ده، او حقوق العباد هم ذکر کرل چې د رشتہ دارانو سره احسانات دي، او د اخلاق حسنه سره تعلق لرون کی احکام او هدایات هم ذکر شوی دي چې وعده به پورا کوي او صبر به کوي او میدان جنگ کے او میدان جہاد کے بثابت قدم اسے گئے. نو دیکھ ایمانیات ہمشتا، دا عبادات و ذکر ہمشتا، او دا حقوق العباد او دا معاملات و ذکر ہمشتا چہ معاشرتی تعلقات یو بل سرا ساتے، نو دا با کوئے چہ وعدہ خلافی با نہ کوئے. او د اخلاق سره تعلق لرون کی احکام همشتا چې صبر به کوي او وعده خلافی به نه کوي. نو ټول دین خو په دې یو آیت کې ظاهر ده چې نه دی بیان شوی، خو د دین د مختلفو شعبونه نمونه او مثالونه په دې یو آیت کې موجود. ندا یو جامع ترین آیت دے، او پدی کی دے ایمان کامل ذکر دے، او دے ایمان کامل فروع او شاخنا بیان شوی دی. عمدہ وجہ دا چی امام بخاری رحمہ اللہ و جامع صحیح بخاری کتاب الایمان و دویم باب کے عنوان قائم کرے دے باب امور الایمان، او بیائی دا حقید ثبوت دا پارا دا آیت البر ذکر کرے دے، او بل آیت اشارہ کرے دا دا سورت المومنون رنبنی لسو آیتنو تا اشارہ کرے دا دا اطلسم پارے آغاز کی قد افلح المومنون دا لسم آیت پورے. ذکر چی دی آیت البر کی او دا سورت المومنون پرن بنی لسو آیتنوں کے صفات المومنین بیان شویل، صفات الموحدین بیان شویل، امور البر بیان شویل، د ژوند د مختلفو اړخونو سره او د شعبو سره تعلق لرون کی احکام بیان شوی، عملی احکام. او چې د دې څوک پابندی کوي نو د هغه ایمان به کامل وي، او چې په دې کې څومره کمی راځي نو دومره به د مؤمن په ایمان کې کمی راځي. نو دا امور الایمان دی او شعب الایمان دی او فروع الایمان دی او صفات المومنین دی چې دا د قرآن په نورم گنو آیتونو کې بیان شوی دی. خو ټول خو په یو باب کې نقل کول د بخاری مقصد نه و. نو بس یو آیت البر ذکر کو او دویم قد افلح المؤمنون لس آیتونه ذکر. نو دې کې امور البر بیان شو. نہ دا نیکی گرزول ستاسو خپل مخونو لرا په جانب د مشرق او د مغرب. نہ دا نیکی یواز دا چې وګرځوي تاسو مخونه خپل په جانب د مشرق او د مغرب، لیکن نیک هغه سړی دی چ ایمان راوړی وی په الله او په روز د آخرت او په فرشتو او په کتابونو او په ټولو پیغمبرانو، او ورکړی وی هغه حلال مال سره د محبت د دې مال نه رشتہ دارانو ته او یتیمانانو ته او مسکینانو ته او مسافرو ته او سوال کوونکو ته او په آزادولو د غلامانو کې، او قائم ساتلی وی مزونا او ورکڑی وی زکاتونا او پورا کون کی وی دی اخبل وعدے سو وقت کے چی وعدے کڑی وی، او صبر کون کی وی دی پا وقت سختے کے یعنی پا وقت تنگ دستے کے او پا وقت بیمارے کے او پا وقت جنگ کے. باساب فقر، دورا مرض، باسن جنگ. اولئک الذین صدقوا، عمدہ هغه کسان دی چې دی رښتینی دی په ایمان، او عمدہ کسان پرهیزګاران دی او متقیان دی. د زکه چې د تقوا غټ غټ کارونه او د تقوا لوی لوی نخې په دې آیت کې بیان شوی دی، نو چې د دې پابند وي نو دا به لوی متقی وي، کامل متقی وي. بر اسم جامع للطاعات، البر اسم جامع للطاعات. تفسیر کبیر کے امام راضی فرمائی، برچ دے دا یو جامع نم دے دا طاعات و دا پارا، دا اللہ ہر طاعت بر دے. نمرات دا دے ندا کامل نیکی او ندے کامل ایمان، یواز مخ کول مشرق و مغرب تا یا شمال و جنوب تا، مشرق و مغرب بطور مثال. لیکن نیک اغا قصد چیمان روڑی وی، نو لیکن البر کی دا لفظ دا البر چ دے دا کو مصدر دے، او من آمنا ذات دے، او حمل دا ذات پا وصف جائز نہ دے. نو ضرور با پدے کی تاویل ضروری وی. نو دری قسمہ تاویلو نہ کی دیشی، او دری وارو مآل امر واحد دے نتیجہ مفہوم یو راخی جی. یو دا چ البر دا اسم فاعل پا مانا دے، مصدر دا اسم فاعل پا مانا، لیکن نیک حق کس دے. دیم دادا چ دلتا مضاف مقدر دے، ولیکن ذل بر، ولكن ذل بر یا ولكن صاحب البر. نو بر خود اسم فاعل پا مانا نشو و مضاف مقدر شو نبیاتی بحث فاعل مانا جوڑ شو. لیکن دا نیکی خاون اغا کس دے چی ایمان روڑی بی دا صاحب دا بر. او دریم دا دے چی مضاف مقدر شی پا جانب دا خبر کی چی خبر خو من دے من آمنا دے. ولیکن البر بر من آمنا. لیکن نیکی چی دا نیکی دا حق چا دا چی ایمان روڑی بی او ایمان روڑی نئی نو دا آغا نیکی کویم خو آغا نیکی لغوا دا. دا خسر تا نحوی ترکیب دا پارا خبری شوی مفہوم خوی واضح دے چی لیکن نیک حق کس دے چی ایمان پا اللہ روڑی خو پا اللہ بنی دا ایمان نا مراد یوازی دا اللہ پا وجود بنی ایمان نا دے چی دا اللہ وجود منی او ہستی منی او دہری نئی نو بس دے بجر نیک شی نا. ایمان پا وجود او پا توحید دوارو. چنانچہ حافظ ابن کثیر عمدے خبر تا اشارہ اکڑا چی ولیکن البر من آمن بانہ لا الہ الا اللہ دا باللہ تشریح اکرلا بانہ لا الہ الا اللہ نو ایمان روڑی بی دا اللہ پا وجود او پا توحید مندی چا اللہ شتا او واحد لا شریک لہو دے او توحید بن ایمان روڑی او دا توحید خلاصہ خطا تما بیان کرد. والیوم الاخر او ایمان روڑی پرستنی روز مندی چی دا غین بعد بیا بلا روز نرازی یعنی دا قیامت روز. او دام ذہن نشین کئے چی پا عربی جبا کی یوم یوازی روز تنوئی چی مقابل کشپئی دیتا ہم وئی خو یوازی دیتا نوئی. کثیر الاستعمال خو پا دے کے دے چی یوم مقابل دا لیل وی او لیل مقابل دا یومی چی منگو تا روز او شپا ویو چی نور اوخی جی نی یوم شو او چی نور پریوزی نی لیل شو. خو کلا پا عربی کی یوم دا مطلق وقت پا معنا ہم رازی کشپایی کر وزی نو دلتا والیوم مقابل دا لیل ندے لیکن چا آخرت کے خو نظام شمسی نشت دے دنور دا نظام چی دے دے نا داش پی او روزی جوڑی گی او موسمون تبدیلی گی نو التا دا دنیا پشان نظام شمسی نشت دے اگر جدا نظام نو التا یوم نا مراد وقت دے پرستنی وقت بنی چا اگر دا قیامت روز دا چا حساب کتاب دے بڑی یقین کئی چی دا مرد نا بعد بجوان. او بیا پر روز دا قیامت چی ایمان روڑی نو پا حقی تفصیلات سر منی چی کم دا نور و آیتنو او احادیثو کی بیان شوی دی. او حقا دا چی جسمانی جون دے یواز روحانی جون ندے. دویم دا دا چی التب بیا حساب کی گی یوم الحساب دے. او درے مدادا چی بیا با جنت او دوزخی دا ٹول تفصیلات چی کم قرآن و حدیث کی بیان شی کنی دیوم الاخر خو نور معنی ہم متجددین کئی فلاسفہ وئی چی جنت او دوزخ یوازی دی نم دے چی چاپ دنیا کے حقائق دا اشیاء معلوم کری وی او صحیح علم حاصل کری وی دا سیزنو نو دا دبا روح خوشا لئی. او چاچ حقائق معلوم کری نئی او دا سیزنو اصل حقیقت معلومولو کے ناکام پاتشی وی نو پس دا مرگ با دے پریشان ای نو دغه روحانی پریشانی او روحانی لذت د علم په وجه حاصلېږي. به چې حقایق د اشیا او صحیح معلوم کړي وي نو خوشحاله به وي، او چې نه معلوم کړي نو غمجن به وي. نو دا آخرت بنی ایمان نه دی، دا ایمان معتبر نه دی. په دې طریقه هندوان وایي چې انسان مرشي نو دا روح په نوې شکل کې بیا راځي، تناسخ د هندوانو عقیده ده. او د بعض نورو مذهبونو دې ته هم هغه ایمان بالآخرت وایي. رستنی حالت آخر خو لغت کے مطلق رستنی حالت تو ہوئی. متجددین وئی لکا غلام احمد پرویز او ددی قسم خلق او دا قرآن بنی دا ایمان دعوام کئی او دا قرآن درسونا او تفسیرون عملی کلی دی. ذکر جی مسلمان معاشرہ کی اسی گینو کارا انکار خو نشی کولے، نو اصطلاحات دا قرآن بدلئی چ آخرت بنے ایمان پا مستقبل بنے ایمان دے. لکہ زمیندار چ زمینداری کئی، کارخانہ دار کارخانہ لگئی، صنعتکار یو صنعت کئی، نو دا هغه یقین وی په خپل مستقبل چې دا کروندہ ما وکړه، نو یقین وی چې یو من میں وکړو نو ماته به لس منه ملاوشي. نو ذکر دا خواری کوي کدا یقین نه وی او دا ایمان نه وی چې ماته به د دې په نتیجه کې فصل ملاویږي، نو د به خواری ولې کو. دارنگی صنعتکار او کارخانہ دار چې محنت کوي خو مستقبل بنی ایمان وی چې د دې نو ماته فائدہ او ګټه ملاوي، هغه وی دا ایمان بالآخر آخرت بنی ایمان دغی ته وی. نو دا خو قرآن بدلول دی. بے صفا وایا چې قرآن زه نه منم، چې خلقو ته پته ولګي چې سړی مسلمان د سره نه دی. نو دا سے دیر دو کا باز خلق موجود گڑے وڑے وہی قرآن بدلئی.